En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej, Jonathan. Goddag, Kors Højstrup. Goddag. Hvor er du henne? Jeg er på Tenerife. Hvor dejligt stedet alle burde være i januar. Ja, faktisk. Har du, jeg ved ikke, om man kan købe Berlingske på Tenerife, men har du læst Ben Winters kommentar? Vi har internet hernede. Ah, simpelthen. Smart. Og så er der sundhedsområdet. Her har Lars Løkke også været på lidt af en rejse. Ikke at han vil indrømme det. Du skar bare på velfærdsområdet, og nu sidder vi altså her og har ikke nok sygeplejersker. Men det er jo ikke en rigtig udlægning af historien. Men det synes jeg ikke, jeg skal bruge min taletid på her i dag. Det kan folk jo bare selv google sig frem til. Lav din egen research. Mange griner, når Jonathan Spang griller de danske politikere på tv-skærmen. Men okay, jeg googler det. Hvem smadrede sundhedsvæsenet? Nå for søren. Det viser sig, at der var en fyr, der hed Lars L. Rasmussen, der besluttede, at sundhedssektoren skulle spare 2% hvert år. Ser man det? Tak, Google. Men Berlingskes politiske kommentator, Bent Winter, synes ikke, det er sjovt. Den højtråbende, moraliserende og ofte hadefulde facon har gjort satiren ude af trit med en mere alvorlig og polariseret tid. I en grad, så er det svært at holde ud at se på og lytte til, skrev han forleden i en kommentar i Berlingske. Men jeg tænker, har Bent Winter overhovedet forstået, hvad satire er og hvilket formål den tjener? Og hvis den nuværende politiske satire er så forkert og skadelig, hvad vil han så i stedet for? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Bilestred. Humor og satire er vanskeligt at diskutere, skriver du. Og så tænker jeg, hvorfor kaster Bent Winter sig så ud i det? Jamen for det første, så den sætning er nævnt, fordi at satire skal være sjovt, og det er svært at vurdere, hvad der er sjovt. Altså, det er et meget individuelt spørgsmål. Men når jeg går ind og diskuterer det, så fordi jeg møder faktisk ofte mennesker, som er virkelig trætte af politik. De kan ikke holde ud og høre på det. De synes, det er hadefuldt. De synes, det er polariseret. De synes, det er meget personligt. Og på den måde, så tror jeg, at vi skubber i den politiske debat en masse mennesker fra os. Og hvis man så ser på, hvor sker de ting, de sker selvfølgelig på sociale medier, men de sker også i satiren, og de sker også i mange af de her programmer, som blomster op mange steder, hvor der sidder 2-3 mennesker i et studie, og bagtaler en tredje, der sidder udenfor, og som ikke kan komme til orde, men gør det også ofte på en, hvad skal vi sige, ikke særlig kærlig måde. Okay, lad os prøve at snævre det lidt ind, og lad os tale om den politiske satire, altså den rene politiske satire i Danmark. Hvad er problemet med den i dag? Jeg synes, problemet med den i dag er, at den har jo, altså hvis vi taler om Tæt på Sandheden for eksempel, som er jo, det, kan man sige, Danmarks Radios store satireprogram, så har det eksisteret efterhånden mange år. Lige nu er vi i en tid, som jeg synes er ekstremt polariseret. Jeg synes, at vi har så mange kanaler, hvor der kommer forkerte oplysninger, fake news, eller hvad vi skal kalde det, eller analyser af det, der sker, som grundlæggende er forkerte, eller også er de et partsindlæg. Og den satire, som jeg ofte ser mange steder, det er ikke kun Jonathan Spang, det er også i nogle af de her programmer og stand-up og i det hele taget, den lægger sig ind i det spor, altså ind i det der spor, som genererer polarisering, og som genererer fake news og en falsk opfattelse af, hvordan virkeligheden er, efter min mening. Et af de formater, altså inden for den politiske satire, som du kritiserer, er formentlig det mest populære politiske satireprogram i Danmark, Tæt på Sandheden, på DR med Jonathan Spang som vært. Hvad er problemet med Tæt på Sandheden? Jeg synes, Tæt på Sandheden lægger sig ind i en tradition, som måske for nogle år siden var god og også bidrog til en masse. Jeg har ofte sådan, når jeg ser det, så sidder jeg og kommenterer. Og det er fordi, at jeg synes, at man behandler ofte mennesker sådan, som vi ikke, eller som vi i hvert fald lærer vores børn, at vi ikke skal tale om dem. Og vi skal slet ikke tale om andre mennesker, som ikke er til stede på den måde. Og det er jo ofte det, der sker både i satiren, men også i andre programmer. Jeg synes, vi er ude i noget, som ofte ligner noget, der er uordentligt. Mm-hmm. Også moralsk set. Okay. Så din målestok for, hvorvidt vi bør have politisk satire i Danmark, og hvorvidt den politisk satire i Danmark, vi har, er meningsfuld, det er, hvorvidt det er noget, vi vil lære vores børn. Er det sådan, jeg skal forstå dig? Fordi når du siger det, så tænker jeg, så bliver det godt nok svært at lave politisk satire. Fordi politisk satire i sin grund, i sin definition, er latterliggørelse af magthavere og deres adfærd. Ja, hvordan vil du tillade en politisk satire, hvis det skal være børnevenligt? Altså i den forstand, hvordan vil du tillade, at vi kritiserer magthaverne, at vi latterliggør dem, at vi udstiller dem? Altså, eller hvis alt det, man gør, skal være noget, som børn skal opdrages til? Altså, for det første synes jeg, at hvis man latterliggør nogen, så skal der være en grund til det. Og jeg synes heller ikke, man skal sparke på folk, der ligger ned. Altså, det er sådan nogle grundsætninger. Spørgsmålet er jo så, det du spørger om, det er så, kan du så overhovedet lave politisk satire? Ja. Altså, jeg mener godt, at man kan lave noget, og du kan godt, så kan du sige, så bliver det meget tandløst, men man kan godt lave satire, hvor man griner med folk, og ikke af folk. Men det er jo ikke pointen med politisk satire. Politisk satire er jo netop, at man griner af magthaverne. At man udstiller magthaverne. Det gør man i satiretegninger, det gør man i vittigheder, det gør man på alle mulige måder. Det er jo ikke noget, man gør sammen med politikerne, så de synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er jo en magtkritik. Og det er jeg faktisk uenig i. Jeg er uenig i, at satire skal være magtkritik. Jeg kan også se direktøren i Danmarks Radio ude og sige, at det her er et magtkritisk program. Hvis du skal være magtkritisk, så går du ud og undersøger sagerne. Så går du ud og prøver at bore dig ned i et eller andet sag, ligesom vi gør her på Berlingske, og finder ud af, at der er et eller andet helt galt med magten, som bliver administreret forkert, der er magtmisbrug osv. Mm-hmm. Det er ikke magtkritik og stille sig op og råbe, ha, ha, ha, du har dummet dig. Det er tværtimod, som jeg ser det, med til at polarisere noget, hvor vi ikke bliver klogere, vi bliver ikke mere eftertænksom, vi bliver bare mere hadefulde. Lad os prøve at gå lidt ned i nogle af eksemplerne. Du har siddet og set, jeg ved ikke, om du ser du egentlig Tæt på Sandheden normalt? Jeg ser Tæt på Sandheden, og det vil jeg gerne understrege. Okay. Altså, og jeg synes faktisk meget, at det er meget, meget sjovt. Okay, og så er der nogle gange, hvor du kromaterer. Så er der nogle gange, hvor jeg kromaterer, men jeg kan se, at nogen tillægger mig, at jeg ikke synes, det er sjovt. Jeg synes faktisk meget, at satire er sjovt. Så lad os kigge på det seneste nytårsshow. Hvert år laver de et særligt nytårsshow, en særligt nytårsudgave Tæt på Sandheden. Og i det seneste, der har Jonathan Spang en sketch, hvor han taler om koranloven. Og loven! Den virker helt efter planen. Kun et enkelt større terrorangreb har været planlagt på dansk grund, siden loven blev indført. Jamen, der foregår det, det handler alt sammen om koranloven, og de har den her afstemning, der har været i Folketinget, og så videre. Så på et tidspunkt, så hiver han en overskrift frem, hvor han siger, den betyder, at man kan aflytte og ransage borgere og aktivister i flæng. Måske skyldes din mistro, at du i virkeligheden er bange for, at koranloven giver efterretningstjenesterne beføjelser til at aflytte og overvåge aktivister og kunstnere i flæng. De samme efterretningstjenester, der i sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen har ageret som Pinky og Brain bare uden brain. Og jeg hæfter mig med det der ord i flæng. Og hvorfor synes du, Bent Winther, at det er problematisk, at Jonathan Spang siger det? Fordi det giver et indtryk af, at vi lever i en bananrepublik, hvor politiet, efterretningstjenester, kan gå ud og aflytte folk, som vi normalt godt kan lide, nemlig folk, der demonstrerer, har en sag, kunstnere osv., mm-hmm. at vi kan gå ud og aflytte dem i flæng. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Det er faktuelt forkert. Det er faktuelt forkert på den måde, og der har jo været en lang behandling af det her i Folketinget. Der har været spørgsmål, der har været udvalg og samråd og hvad vi er. Og det handler om at flytte, eller at den her koranlov bliver placeret i paragraf 12 i straffeloven, eller kapitel 12 i straffeloven. Og det betyder, at man kan bruge nogle af de her instrumenter. Men det er også rigtigt, at det kræver en dommerkendelse. At få en dommerkendelse til de her ting, der skal du opfylde en hel masse krav. Godt, så man kan godt aflytte aktivister og andre, men altså begrebet i flæng er måske en forstærkning eller en accentuering af det, som koranloven indebærer. Kan man sige det sådan? Men det er jo også der, hvor det bliver alvorligt. Ja. Lad os høre, hvad Jonathan Spang siger til din kritik. Det er jo sandt, at loven giver mulighed for det. Og det kan man sige, det er jo det, vi forsøger på at vise. Ikke? Så kan man jo altid diskutere, hvornår er noget i flæng. Altså, det er rigtigt, det er jo en forstærkning. Altså, jeg kan jo sige, jeg tror, der er masser af mennesker, for hvem det er helt nyt, at de kan lade sig gøre og bruge loven på den måde. Og det synes jeg så, at den demokratiske opgave, jeg sidder med, og forklare det. Og så siger jeg i flæng, ja, okay. Altså, basically, han lægger sig vel ned på det med i flæng, men hans argument er, at ved at trække det ind i mit program og ved at tale om det, så gør jeg en masse mennesker opmærksom på en konsekvens, der kan være ved koranloven, nemlig at man med den i hånden kan, hvis man har en dommerkendelse også, få lov til at aflytte aktivister. Er det ikke, i forhold til Bent Jørt, hvad vi har beskæftiget os med her på Berlingske, er det ikke et meget, meget ædelt ærne at oplyse borgerne om en historisk omdiskuteret lov, som er ved at blive indført, og som mange mener er et stor indskrænkning af vores ytringsfrihed? Det behandler Jonathan Spang ved at lave en sketch om det i show. Er det så galt? Ja, det synes jeg. Og grund til, at jeg synes det, det er, at det lægger sig ind i nogle holdninger, der er derude. Altså og man kan kalde det konspirationsteorier, man kan kalde det hvad som helst. Og den hemmelige stat og de hemmelige efterretningstjenester, og hvad kan de osv. Og nu altså indrømmer sådan, som jeg hørte Jonathan Spang, at okay, det var måske en forstærkning, han lægger for meget på, men så skaber det jo den opfattelse ud i befolkningen, jamen det kan de ikke bare gøre. Man kan bare, politiet kan bare sige, nu aflytter vi den og den kunstner osv., fordi vi frygter. Og det er jo ikke det, der er virkeligheden. Men Jonathan Spang er satiriker. Han overdriver for at fremme forståelsen. Tror du, der er nogen mennesker, der er i tvivl om, når de ser Jonathan Spangs program, at det er et satireprogram? Fordi det kræver det jo næsten, hvis man skal tage for gode varer, hvad manden siger, så skal det være, fordi man ikke indser det satire. Så skal det være, fordi man ikke tænker, alt hvad der bliver sagt i program, det bliver nødt til at tage med grænsalt. Ja, og det synes jeg også er et interessant spørgsmål, om man, kan man sige, går ind med det mindset, at det her, det er satire, vi skal ikke rigtig tro på noget, det er bare sjov og ballade. Men lige præcis i de her situationer, hvor han går ind og tager fat i sådan nogle områder, som handler om politiets arbejde og aflytning og så videre. Og så og gøre det, og jeg hører jo også, at han i virkeligheden forsvarer det. Det er jo ikke sådan, at han siger, at det her, det er ikke, altså det er sjovt at lade. Han går i de her interview, som du bringer her, siger han jo, jamen det var jo, altså, det var jo en sandhed. Ikke? Jeg gik lidt for langt, men det var en sandhed. Et andet eksempel fra Tæt på Sandhedens nytårsshow, som du synes er problematisk, er beskrivelsen af Pia Olsen Dyhr, SF's formand. Den kommer på et tidspunkt, hvor Jonathan Spang har talt om Argentinas nye præsident, Javier Milei. Og hvis du tror, det ikke kan blive vildere, så velkommen til Argentinas nye præsident. Motorsaven skal symbolisere nedskæringer i et omfang, der får Alex Vanopslagh til at ligne en sårløs christianit. Og superheltekostymet, ja, det kan jeg slet ikke forklare. Men han vil blandt andet nedlægge sundheds- og undervisningsministerierne. Han vil have, at man skal kunne købe våben hvor som helst og frit sælge sine organer. Men hans politik er faktisk det mest normale ved ham. Han har 5 klonede hunde, som han modtager strategiske råd fra. Der er vores politikere mere normale med deres kæledyr. Mette Frederiksen har trods alt kun 1 Pia Olsen Dyhr. For dig er det et eksempel på en forkert måde, som Jonathan Spang omtaler politikere på. Hvad er det helt præcist, der er forkert? Forkasteligt måske næsten, vil du sige, i Jonathan Spangs beskrivelse af Pia Olsen Dyhr i den her situation? Altså, jeg kan godt se, det er sjovt, også i forhold til den argentinske præsident. Når jeg synes, at det bliver et partsindlæg, så er det jo fordi, at i hele sagen omkring FE-undersøgelsen, hvor SF jo ender med at gå ind og støtte regeringens undersøgelse, og det er der så rigtig mange partier i Folketinget, der er imod. SF har sine begrundelser for det, de har været ude og argumentere for, hvorfor de vil gøre det, og så videre. De mener, at de har fået nogle indrømmelser fra regeringen. Så det, som Jonathan Spang gør her, det er, at han går ud og tager det synspunkt, som alle de andre har. Altså imod regeringen og imod SF. Og det kan man jo sagtens gøre, men det ændrer jo ikke på, at det er et partillæg. Du går ind og tager parti for de mennesker, eller de politikere, der har den opfattelse og ser en strategisk politisk gevinst i at angribe SF lige præcis på det her. Man kunne også sige, at Jonathan Spang, han lever op til sit public service ansvar, og så formidler han en politisk ændring hos SF for et publikum, som måske ikke lige er opmærksom på det, og som måske ikke følger så meget med på Christiansborg, som du gør. Og faktisk accentuerer han det store skift, som SF har været igennem. Du er jo vores politiske analytiker, og jeg går ud fra, at du selvfølgelig synes, at det er rigtigt set, at Pia Olsen Dyhr lægger sig meget tæt op af Socialdemokratiet, gerne vil gøre Mette Frederiksen til statsminister, og igen på trods af Mink-sag og FE-sagen, som du siger nu, har ændret holdning. Jonathan Spang lægger jo bare et satirisk lag på den virkelighed. Ja, og det er jo sådan det jeg sådan har prøvet at angribe gennem hele programmet, netop det der med at lægge et ekstra lag på en diskussion, en bodega-snak, der er i forvejen. Det er jo ikke en bodega-snak. Det er jo en politisk samtale om, hvad der sker inde på Christiansborg. Hvordan, politikerne det er ikke en politisk først samtale. Med et budskab, politikerne først går ud med et budskab til deres vælgere, og så vender på en tallerken. Det er vel det, som det er en accentuering af? Ja, det har du ret i. Det er jo en del af en forandring, der er sket igennem en årrække i SF, at man er blevet søgt længere ind mod midten. I den her sag, der kunne du jo lige så godt hævde, at det var, Mette Frederiksen, der var skødehund. Det er hende, der taber og taber og taber i meningsmålingen, mens det er Pia Olsen Dyhr, der vinder. Så hvem er det virkelig, der er den stærke? Hvem er det, der er kæledyret i det her forhold? Altså, hvis du gik ind og prøvede at lave den argumentation, så ville du lave det måske noget, der var lidt mere finurligt og måske lidt mere eftertænkt, som siger, okay, det er måske ikke ligesom vi går rundt og siger og sidder og snakker om det. Det er måske i virkeligheden noget helt andet, måske meget klogt af Pia Olsen Dyhr. Det som Jonathan Spang er imod, det er jo, at SF er gået med ind og lavet den her aftale, og det kan man jo godt, kan man jo sagtens være. Det ved jeg ikke om, det vil jeg slet ikke, det har jeg ikke spurgt ham om, fordi jeg har ikke spurgt ham til hans politiske standpunkt. Det som vi diskuterer her er jo, hvorvidt satiren er rimelig eller ej. Vi diskuterer, hvorvidt det er rimeligt at kalde Pia Olsen Dyhr for et kæledyr. Det synes du ikke, det er? Ikke i en sammenhæng, hvor det ikke giver mening, altså i forhold til den politiske situation, vi er i, og hvor det er at gå ud og tage part. Altså, det er jo at gå ind og tage et politisk standpunkt. Ja, du skriver faktisk, da du nævner det her eksempel i din kommentar, den slags udsagn løber altid nogens ærne. Hør lige, hvad Jonathan Spang siger til det. Altså, det er jo klart, at lige meget hvad man siger, så vil der jo altid være nogen, hvis interesse man plejer. Det er vel det, som Ben Binder siger her. Men der synes jeg, at det er interessant. Så skulle han se på, hvem der har delt hans egen kritik her. Kulturordfører Jan E. Jørgensen, Rasmus Stoklund, særlig rådgiver for vores kirke og landdistriktsminister. Ja. Så Ben kommer jo også til at gå nogens ærne. Ja, udsagn løber jo altid nogens ærne, fordi nogen vil jo altid være enige i en eller anden position, man indtager. Er det grund nok til at sige, at den politiske satire i Danmark, og i særdeleshed her tæt på sandheden, er galt afmarcheret? Jamen, jeg synes, at Jonathan Spang her har et pointe, og jeg synes, det er jo noget, vi er ekstremt opmærksom på altid, når vi laver journalistik, og når jeg laver politiske analyser. Jeg synes, når man har den platform, som Jonathan Spang har, og gør det så markant og så voldsomt i forhold til at tage et parti, så synes jeg, at det får en slagside. Og så er det, jeg siger, det er der jo nogen, der har en interesse i. Det er der jo nogen i det politiske miljø, der siger, jamen det der, skide godt. Nu kører vi videre med den. Pia Olsen Dyhr er en skødehund. Så bliver det ligesom en etableret sandhed. Og det er det, jeg prøver at anholde. Og selvom han gør det over for alle, der er jo ikke nogen politisk favning som sådan i tæt på sandheden. Det er jo alle politikere, der får en over nakken på den måde. Ja, og det synes jeg er godt, at man bestræber sig på det. Men jeg synes, som jeg sagde før, at det er, altså hvis du tager altså de enkelte udsagn, de enkelte satire, sketches hver for sig, så synes jeg, at de har en slagside, som er med til at polarisere debatten. Jeg har jo talt med Jonsen Spang om den her kritik, som også er blevet diskuteret, altså din kritik, som jo også er blevet diskuteret en del i hvert fald på Twitter. Han anerkender ikke rigtig præmissen for din kritik, altså det her med, at alting flyder sammen, at folk ikke længere kan kende forskel på satire og journalistik. Lad os lige høre, hvad han siger. Jeg er med på, at den vinter, han ønsker, at vi skal holde os tættere til fakta, for ikke at mislede publikum. Men altså, der tror jeg bare, at min tillid til publikum er større end den vinters. Altså, min oplevelse er faktisk, at folk godt kan forstå, at vi laver nogle vildigheder, de er så baseret på noget fakta, men at der selvfølgelig er noget, sådan, altså noget overdrivelse og noget sjov og sådan noget i det, ja. Og de egentlig godt kan skille det ad. Folk kan godt skille det ad, Ben Winter. Folk kan godt se, at det her det er sjov. Det er selvfølgelig ikke en eller anden stor forsidehistorie på Berlingske. Jamen, det håber jeg også, de kan. Altså, det... Men tror du ikke, de kan det? Jeg tror faktisk, der er nogen, der ikke kan. Jeg tror faktisk, der er mange, som, hvor det får karakter af et ekokammer, at man lytter til den slags udsagn, sketches, som Jonathan Spang har, fordi det lægger sig oven på noget, som man har hørt eller læst på de sociale medier eller i nogle af de her taleprogrammer i radioen, som jeg nævnte før, at hvor det, at du, altså, du går ind og bekræfter nogle fordomme, som måske ikke er rigtige, og som nogle gange ikke er rigtige. Og der tror jeg, at folk sidder og griner og synes, at det er satire og sjov og så videre. Og meget af det er jo også virkelig sjovt. Men jeg synes, i nogle tilfælde, der synes jeg, at man går ind og bekræfter nogle fordomme, man går ind og moraliserer på en måde, som man ikke behøver. Som er giftigt for demokratiet? Det er jo et stort skridt at gå, men jeg synes, der er meget gift generelt set i demokratiet i dag. Jeg synes, at vi er, altså vi får en afsmitning af det, vi ser i USA, hvor det med at sige ting, der ikke passer, og slynge og kalde folk for øgenavne, pamper og svindler osv., det er blevet en del også af den danske politiske debat. Men mange ser satiren som en modgift. Mange vil give det ret i, ja, der er meget gift derude, men satiren er en modgift. En af dem er Dennis Meyerhoff Brink, ekstern lektor på Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab, som har forsket satire. Og han siger om politisk satire sådan her. Ikke mindst i spindoktorernes tidsalder, hvor politikerne får medietræning og kun siger ting, der er gennemtænkt og planlagt på forhånd, er der behov for satire, som angriber og udstiller politikernes tendens til at tale udenom og manipulere. Hvad siger du til det? Jamen, det lyder nærmest som en programplanlægning for det, vi laver hos os på den politiske redaktion på Berlingske. Altså, det er jo det, vi gør hver dag, prøver at trænge ind forbi spindokteriet og alt det strategiske, og lade være med at lytte til de her punchlines, som man har øvet ud af. Det synes jeg ikke, Jonathan Spang gør. Det synes jeg ikke, at satiren gør. Der er faktisk ikke brug for det? Der er slet ikke brug for det, Jonathan Spang gør, tæt på sandheden? Vi kunne virkelig bare nøjes med at læse Berlingskes magtkritik. Jamen, er det noget, der er brug for? Ja, det spørger jeg dig om. Synes du, det er noget, der er brug for? Jamen der er brug for det, men jo som underholdning. Altså, jeg ser satire som underholdning. Jeg ser det ikke som et eller andet magtkritisk journalistisk program, hvor man går ud, og nu skal vi virkelig sige sandheden, og vi skal trænge ind bag. Men der er der nogen, der opfatter det sådan. Men jeg ser det som underholdning. Du er utilfreds med den politiske satire, som den ser ud i Danmark her anno 2023. Hvad kunne du godt tænke dig i stedet for? Altså, jeg virkelig ville ønske, du ikke havde stillet det spørgsmål, fordi altså, det er sindssygt svært at lave satire. Det vil jeg ikke være særlig god til. Men jeg kunne godt tænke mig, og nu kan det jo selvfølgelig være, at jeg bliver fuldstændig til grin, men jeg synes, at den her, hvad hedder det, meget, meget moralske tid, vi lever i, hvor at det er meget svært at gøre noget, og vi har haft hele MeToo-bølgen, og vi har haft alt muligt andet, og den kritik, der er, som går helt ind i dit private rum, at hvis der var nogen, der kunne prøve at udstille den, eller sige, jamen er det rigtigt, fordi den er meget anderledes, end hvordan verden så ud for 10-20 år siden. Mm-hmm. Men hvad med den politiske satire? Altså den del af satiren, som beskæftiger sig med politikerne og det politiske rum? Jamen, den skal være bidende og spidende, og den skal gå lige til benet, men jeg synes ikke, at man skal gå ind og kan man sige, tage et parti og lægge oven på nogle fordomme, som er der i forvejen. Altså, hvis man kunne gøre det lidt mere